Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki ve Sarp Keskiner. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Bu hafta konuğumuz Samet Aksoğlu. Hoş geldin Engelsiz Samet. Pedal Derneği'ni. Evet, Engelsiz Pedal Derneği'ni ağırlıyoruz. Samet Aksoğlu ile konuşuyoruz. Tekrar hoş geldin. Nereden başlayalım? İstersen Engelsiz Pedal Derneği'nin kuruluşundan, tarihçesinden, kısa bir hikayesinden girebiliriz. Şöyle başlamak istiyorum. Hazır bağımsızlarda bu konuşmayı yaptığım için. İstanbul'a ben güzel sanatlarda grafik tasarım okumaya geldim. Okulun birinci yılıyla birlikte de bu daha çok işte sanatsal, kültürel derslere biraz daha böyle kafa yormaya başladım. Orada dediler ki illa ortaya bir meta, hani sanatsal bir meta çıkarmak zorunda değilsiniz. İşte süreç tasarımı diye de bir şey var. Kamusal alanda sanat diye de bir şey var. Dolayısıyla kamusal alanda gözlemlediğiniz olumsuzlukları böyle kendinizce o sanatınızla olumluya çevirecek süreçler kurgularsanız ve bu sürecin sonunda o topluluk, o işte dertten muzdarip kişiler artık yüzü gülüyorlarsa o olumsuzluk olumluya çevrilmişse bu da bir sanattır. Dedik hocam bunu nasıl sunacağız yani? İşte de iyi dokümante etmeniz lazım işte falan filan anlattılar. Dedim o zaman ben de bir kamusal alanda sanat yapacağım. Bu benim aklıma yattı. Ama neyle yapacağım? Yani bir argüman yok elimde. Yani Engelsiz Pedal'ın yolu çıkışı sanatla başlıyor. Engelsiz Pedal aslında İstanbul Bienali'nde sergilenecek bir proje olarak başladı ama hala sergilenecek. Yani yıllar geçti, hala 10. yılını geriye bıraktığımız şu günlerde. Şimdi ilginç bir hikaye başlıyor. Okay. Yani dedim ki tamam hani grafik okuyorum işte onu yapabilirim. Grafiti olur, şu olur, bu olur. Hangi mecrada, işte hangi araçla ne yapabilirim derken bulamıyorum. Yani o dert yani o esnada. Yani bir tema belirlemeye çalışıyorum. İşte o esnada Bedrettin Mahallesi'ndeki halkın işte bir kentsel dönüşüm muhabbeti var. O dönem Ekümenopolis filmi yeni vizyona girmiş. İşte onlar sokaklarda filmi göstererek bir farkındalık uyandırmaya çalışıyorlar falan. Ben işte diyorum acaba bu filmi bisikletle mi şey yapsak? O öyle mi olsa böyle mi olsa? Bir baktım ki aslında hep dönüp dolaşıp araç olarak aradığım şey altındaki bisiklet çıkıyor. Hani bu Marshall McLuhan'ın medyumuzdi mesaj lafı da var ya. Evet. Ulan dedim, benim işte medyumum bisiklet yani. Ben ne yaparsam bu bisikletle yapacağım o zaman dedim. Dolayısıyla bugüne kadar Engelsiz Pedal hani ne yaptıysa 10 yıl boyunca evet hep bisikletle ilgili bir şey yapan bir dernek görüyorsunuz, bir inisiyatif görüyorsunuz, bir hareket görüyorsunuz ama aslında onun arka planındaki espri hep bir dertten muzdarip bir kesim var. Bu kesimi odağıma alıyorum. Diğer pedal arkadaşlarımla, hani biz derneğimizde üye falan demiyoruz, pedal arkadaşı tabirini kullanıyoruz. Zaman içerisinde böyle bir kavram yarattık. Odağımıza hep bir dertten muzdarip kesimi alıyoruz. Ama o kesimi, yani o topluluğun, hani bisiklete binmek şöyle dursun. Yani başında inanılmaz dertler var. Yani onlar hep şunu diyecek kişiler. Yani bisiklete gelene kadar yani benim işte atıyorum ekonomik zorluğum var, atıyorum işte dilini, yolunu bilmediğim bu ülkeye yeni gelmişim gibi. Yani mültecilerden tutun şiddet görmüş kadınlara. İşte görme engellilerden ortopedik engellilere, otizmlilere, Down sendromlulara, şizofrenilere kadar bu 10 yıllık serüven içerisinde odağımıza hep bir grubu alıp bu grubun hayatına bisikleti dahil ederek onların yaşadığı olumsuzluğu bir nebze olumluya çevirebilecek, bir nebze yüzlerine bir tebessüm oluşturabilecek. Bisikletle belki o sıkıntılarına rağmen yüzlerinin gülmesini sağlayabilecek süreçler kurguladık hep. Yani sizin hedefiniz bisikletçiler, bisiklete binenler değil. Engelsiz pedalın bugüne kadar, hatta biraz o açıdan bisiklet camiasında da sivri dilimizden dolayı ve biraz da bu duruşumuzdan dolayı sevilmeyiz. Bisiklet camiasında hiçbir yani işimizin olmadığını düşünüyoruz. Neden? Çünkü çoğu kişi için de yani o bisiklet kapitalist bir oyuncak olarak yani ciddi rakamlara alınan bir bisiklet. Yani bizim aklımızdaki o geçmişteki işte o masum karne hediyesi bisikletten bahsetmiyoruz yani. Evet. Bir kesim evet. aldı böyle bisikleti başkalaştırdı. Biraz hatta kapitalist leştirdi çünkü tüketim malzemesi haline. Çünkü bisiklet aslında kendi kendine yetebilen, sizin onu götürdüğü, onun sizi götürdüğü belli olmayan ilkel, basit yani o sistemini görebiliyorsunuz nasıl gittiğini hemen anlayabildiğiniz bir şey. Tam da bu noktada antikapitalist bir araç. Peki ya kendi başına hiç bisiklete binemeyecek bir görme engelli bisikletle nasıl tanışacak? Veya işte Türkiye'de biliyorsunuz mülteci krizi oldu. Hı hı. 2015 yılında biz bir anda çıktık bisikletlerle. Sabahtan akşama kadar 7-8 ay boyunca sürdürdüğümüz engelsiz çorba projesi var. Her gece sabahlara kadar mültecilere, evsizlere bisikletlerle çorba dağıttık mesela. Sonraki devam eden aylarda ben dedim ki bu mülteciler artık yavaş yavaş İstanbul'un gettolarına, çeperine bir ev mev bulup kiralayıp yerleşiyorlar artık. Parklarda, bahçelerde mülteci yok. Biraz hayatlarına bisikleti sokalım. Sonra mülteci mahallelerine gidip eski bisikletlerden atölyeler yapıp işte onların kendi mikro mobilite olarak o mahallede bakkala çakkala gitsinler diye mülteci kadınlar için ayrı, işte çocukları için ayrı projeler yaptık. Sonra baktık ki sosyal, bu arada biz bunları çok böyle argümanlar üreten bir dernek değiliz. Hep sahada olmak ve pedal çevirmek bizim işimiz. Etraftan da duyuyoruz. Birileri geliyor akademisyen, ya sizin yaptığınız bu çok güzel bir işte sosyal politika çocuklar diyor. Bir başkası geliyor işte diyor çok güzel bir sosyal entegrasyon diyor. Anladın, sosyal entegrasyon ne falan. Sonra orada uyandık. Meğersem hani olay Türkiye'li çocuklarla Suriyeli çocukları kaynaştırmak, birlikte projeler yapmakmış. Hatta bir ara işi o kadar abarttık ki bu basında da Kadıköy Gazetesi'nde bununla ilgili çok güzel bir haber var. Çok enteresan bir konu. Şeyi fark ettik. Olimpiyat oyunları, her ülkenin bir olimpiyat takımı var. Aslında baktığın zaman hiç böyle insancıl ve hani böyle humanist bir şey değil olimpiyatlar. Çünkü her ülkenin yani sınırları var ve o sınırların oyuncuları var. Hani biz işte başka bir dünya mümkün, işte hepimiz kardeşiz falan filan diyoruz. Orada uluslar yarışıyor. Orada uluslar yarışıyor. Bir baktık ki bizim ülkemizin görme engelli bisiklet milli takımı yok. İşin garibi Suriye'de hani savaştan dolayı değil, onun öncesinde de onların da görme engelli bisiklet milli takımları yok. Şimdi bu iki ülkenin de görme engelli bisiklet takımı yok. Sosyal entegrasyon. Abartalım dedik. Ön seriye Türkiye'den bir gören. Şimdi bu görme engelliler tandeme biniyorlar ya, iki kişilik bisiklet sürüyorlar. Yarışlarda tandemle yarışıyorlar. Yani biz bu tandemin önüne Türkiye'den birini, arkasına da Suriye'den görme engelliyi eşleyelim. Bu iki kafadar olimpiyat oyunlarına gitsin. Hani iki ülkenin de milli takımı yok ki, sınırları aşan böyle bir protest bir şey yapalım. Buna dedik kesin her yerden böyle fonlar monlar veriliyor böyle. Buna kesin bir fon da buluruz. İşte GIZ, MIZ, Almanya, Malmanya vakıflarını falan zorladık. Sonra çok bu sefer şey buldular. Hani olimpiyatları da trollemeyin dediler yani. Hani hiç o ölçüyü bir türlü tutturamayan da bir derneğiz yani. Ne yaparsak böyle bir ya çok sert oluyor ya hiç böyle hani karambole gidiyor. Hazır gelmişken işte o iki kafadardan bahsettik. Yani öne bir gören, arkaya bir görme engel geçiyor. Biz buna pedal arkadaşlığı diyoruz. 10 yıldır zaten derneği bugünlere getiren şey de pedal arkadaşlığı oldu. Burada kendi fark ettiğim bir şeyi anlatarak hani dinleyenlerin de pedal arkadaşlığını gözünün önünde canlandırmasını sağlayacağım. Şimdi biz otizmli çocuklarla bisiklet sürmeye gittiğimiz zaman bir yardım eden ve yardımı alan, orada mutlu olan bir otizmli çocuk var ama bir yardım eden de siz varsınız. Ve bunu 1-2-3 kere yapamıyorsunuz. 4. 5. de lan ben diyorsunuz niye yapıyorum? Çünkü orada bir arkadaşlık ve iletişim yok yani. Veya işte bir şizofreniler derneğine gidiyoruz. Şizofrenilerle bisiklete biniyoruz. Hani bir yapıyorsun, iki yapıyorsun. Orada çok o pedal arkadaşlığı dediğimiz. Yani iki kafadarın. Hizmet vermek gibi. Yani yol arkadaşlığı yapıp birbirine dertlerini anlatabildiği bir şey. Aslında fiil ehliyetine sahip, kafası çalışan. Hani evet engelli deniyor ama. Hani belki amputedir, kolu yoktur. Belki gözü görmüyordur ama hani Seninle arkadaşlık kurabileceği durumdadır. Şimdi böyle engel gruplarıyla çalışmaya başladığımızda, bunları odağımıza aldığımız tüm projeler zaten proje olmaktan çıkıp sürece ve yıllara yayılan arkadaşlıklara, dostluklara dönüştü. Dolayısıyla biz 2011'de başlattığımız görme engellerle sürüşleri bugün hani katlaya katlaya bugünlere getirdik ve bugün Türkiye'nin dört bir tarafında artık kandem bisikletler üzerinde herkes kendi yerelinde, kendi yerelindeki bisiklet derneğine bir veya kendi belediyesine bir kandem aldırıp bizim bu pedal arkadaşlığı diye lanse ettiğimiz kavramı kendi yerelinde uyguluyor ve bizim adımızı da etiketlemek zorunda değil. Zaten kamusal alanda sanat projelerine de dönersek, hani okulda hoca anlatmıştı ya, onun gazıyla ta bu işlere giriştik. Orada da demişti ki hoca, ya demişti bu projenin olayı demişti, siz yaptıktan sonra geri çekileceksiniz. Yani o süreç kendi kendine yeşerecek, sizden çıkacak ve o kamuya, özellikle de o sorunu, derdi yaşayan insanlara mal olacak ki, bu mal olan kişiler bir tatmin duygusu yaşayacaklar. Ulan biz başardık, mahallemizi biz kurtardık, işte bisiklet yarışını biz kazandık. Öbür türlü işte sen gidip kahraman figür olarak sivrilirsen, işte ben sanatçı figür olarak geldim, işte şurada sosyoloji okudum, burada şunu yaptım, size bakın bir yöntem getirdim falan diye allayıp bulayıp kendini satarsan, evet kurtulacak mahalleleri ama sonunda da seni de alkışlayacaklar, hatta belki mahalle heykeline dikecekler. Ama sen onun gazıyla işte başvuracaksın. Amber Art'ın bilmem ne projesine, oradan hop hibe çıkacak, oradan hop bilmem neyle tanışacaksın, hop Michigan'da artık yüksek lisansına gittin. O mahallede tekrar bir sorun yaşandığında sen yoksun ama mahallede hep seni arayacak. Şuraya bağlayacağım. O zaman dedim ki biz engel spreli olarak milletin bilinçaltına o fikri yerleştirelim. Tamam, biz yani bir trigger etkisi olarak yerleştirelim. Usulca çekilelim. Hatta böyle bir gerginlikler çıkaralım, tatsızlıklar çıkaralım. Yani bizsiz de yapabileceklerini anlasınlar. Bir olaylar geliştirin. Bir kendi böyle bir bayraklarını çeksinler, bir kılıçlar çekilsin. Çünkü o gerilim olmayınca, o diyalektik olmayınca da üst üste yeni bir şey de olmuyor. Bunu da fark ettik. Biz baya baya böyle abi gruplar kurup bugün 20'ye yakın bisiklet inisiyatifinin, bisiklet grubunun ve aralarında 2-3 tanesi de dernek olmak üzere toplulukların oluşması sebep olduk. Ama şöyle bir öz eleştiri olarak da, hani bu şimdi kamusal alanda sanat ya benim için. Bunu ben böyle lanse ediyorum. Tabii bu dışarıdan böyle okunmuyor. Sen mesela görme engelliler bisiklete binsin diye bir faaliyet yapıyorsun. Müftü arıyor. Sizin diyor, işte diyor, bir yaptığınız faaliyet çok güzel, işte sevap kazanıyorsunuz falan diyor. Rotary kulübü arıyor. İşte sizin diyor bu yaptığınız faaliyetleri biz desteklemek istiyoruz diyor. İşte tamam diyoruz. Hani hiçbir zaman engel pedal bugün buralardaysa, 10 yıldır böyle bir şekle gidiyorsa, artık bu benden de çıktığı ve bir sürü pedal arkadaşlarımıza da mal olduğu içindir. Dolayısıyla onların da her birinin gözünde engelsiz pedal kendi gözlüklerinden okudukları bir şey. Şimdi burada sadece ben artık sanat olarak anlatabiliyorum. Geçmişte pis işlere ulaştım, buraya geldim, kalbimi, maneviyatımı temizliyorum diyen adam var bizim dernekte. Hani böyle herkes var bizde yani. Hani her renkten insan şu anda Kadıköy merkezli, Yeldeğirmeni'nde kurulmuş bu dernekte. O andaki temamız neyse, gönül ister ki hepsine böyle bir anda el atalım. Pandeminin başında işte kadınlar bisiklete binsin diye bir sürü etkinlikler yaptık. İşte iyi de bir dönem yerel yönetimler bisiklet birimleri kursun diye bir ciddi anlamda çalışmalar yaptık. Bir dönem görme engellerle zaten hep sürüyoruz. Artık o bir proje olmaktan çıktı, bir süreci de aştı. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor ama bir dönem şiddet görmüş kadınlara, işte bu sevgi evlerine gidip bisiklet sürdürmeye çalıştık. Bir dönem Ünalan Mahallesi gibi, Fikirtepe gibi kentsel dönüşüm mahallelerinde çocuklar kendi bisiklet derneklerini kursun, eski bisikletleri tamir etsinler kendi başlarına, onların bir bisikleti olsun diye uğraştık. Tabii bu dediğim gibi tüm bu uğraşıların sonunda amacımız, arzumuz o hedef, yani o anda üzerinde çalıştığımız, bisiklete bulaştığını istediğimiz kesim kendi başına bir kendi topluluğunu kursun, kendi derneğini kursun. Ve böylece biz oradan çekildiğimizde de onlar bir şekilde bir Facebook sayfaları olsun, Instagram sayfaları olsun, bir hashtagleri olsun. Bu işi devam ettirsinler istiyoruz. Yani sizin yaptığınızı, senin yaptığını ya da sizin yaptığınızı diyeyim, ben de sanat olarak görüyorum yani. Yani bir de bizim bu bağımsızlarda da kültür ve sanat alanındaki bağımsızlardan söz ediyorken, işte bunun içerisinde Engelsiz Pedal da var, Ekoloji Derneği de var, dijital sanatla uğraşanlar da var, konvansiyonel sanatla uğraşanlar da var. Yani bunların hepsi aslında bu sanat ve kültür potasını hep birlikte oluşturuyorlar ve toplumun demokratik yapısı aslında ancak böyle bir zemin üzerinde gelişebilir. Dolayısıyla sanat da buradaki en önemli şeylerden bir tanesi ve sanatın alanının sınırlanmaması, geniş bir perspektifle bakılması aslında hem sanatın gücünü arttırıyor hem sanatın izleyiciye, katılımcıya verdiği gücü arttırıyor. Aslında sizin yaptığınız da insanları güçlendirmek. Evet, ve burada bisiklet tamamen bir bahane. Yani bisiklet bahanesiyle bir canlı örnekle belki dakikalarımız doluyor. O örnekle bitirmek istiyorum. İzmir depremi gerçekleşince dedik ki bu sefer dedik İzmir depremindeki çadır kente gidelim. Yani orada bir konteyner kent oluşturulmuştu Bayraklı'da. Burada dedik kadınların bisiklet vesilesiyle kafalarının dağıtılmasına aracı olalım. Yani bisikleti bir psikososyal, bir depremin onların zihinlerinde bıraktığı o olumsuz, karanlık düşünceleri silmelerine aracı olacak bir şeye vesile edelim. Hı hı. Çünkü depremi, ben Van depreminde falan da bulundum. Oradaki yardım faaliyetlerini de biliyorum. Yani o depremden sonra bir eğlencelik bir şey olması gerekiyor. Bir ne yapalım? Şimdi Engels Kadın'ın ne yapmaya çalıştığını güzel bir örnek olacak. Dedik ki bisiklet sürmeyi iyi bilen, o esnada da kendini güçlü hisseden, bir kadına dayanışabilecek, yani dayanışma yapabilecek, ona destek olabilecek, moral verebilecek kadınları toplayalım. Bir 20-30 tane bisiklet alalım yanımıza, gidelim çadır kent. Her kadın bir AFS'de kadınla eşleşti ve ona bisiklet sürmeyi öğretmeye başladı. Şimdi bisiklet sürmeyi öğretmek nedir biliyor musun abi? Cayır cayır iletişim ve öndeki kişinin gardını indirmesi gerekiyor ki sana şimdi bisiklet sürmeyi öğreten geliyor, arkandan tutuyor, ittiriyor, bak yaparsın, işte yapamam diyor, yapamadım diyor, yok olur diyorsun, bilmem ne diyorsun. Aslı üstü ilişkisini tamamen yok edip o esnada kadın kadına omuz omuza abi orada bisiklet sürmeyi öğreniyorum ayağına. Yani bisiklet tamamen orada bir aynen, iletişim aracı. Hı hı. Bisikleti tamamen zaten engelsiz hep iletişim aracı olarak kullanıyor. Yani evet bisiklet ulaşım aracı, şu aracı bu aracı ama ve bu insanlar bisiklet sürmeyi evet günün sonunda öğreniyorlar. O da ayrı. O ayrı bir kazanım. Dışarıdan da basılmasın onu görüyor. Ama aslında orada ciddi anlamda kadın kadına muhabbet ediyorlar, deşarj oluyorlar ve bir AFS'de kadının İstanbul'dan gelmiş, onun acılarını dinlemek isteyen, ona böyle moral olmak isteyen bir kadınla aslında bir araya geldiği bir an yaratıyorsun. Bir güvenli bir alan kurulmuş oluyorsun orada. Buna benzer hep topluluklar, yani süreçler veya buna benzer hep faaliyetler sergilemeye çalışıyoruz. Yani bunu geriye dönük tüm baktığımız tüm bu projelerde işte dedim ya hep aktüel olaylar oluyor. Yani İzmir depremi oluyor, hadi orayı böyle yapalım. İşte Suriyeli mültecilerle ilgili bir durum oluyor ülkenin gündeminde. Hadi diyorum mültecilerle ilgili bir şey yapalım. Tamam, iki tane sorum var o zaman bunlara ek olarak. Yani bir, bu komüniteyi hakikaten oluşturmanın metodu ne? Yani nasıl bu kadar kolaylıkla bir şeyleri organize edip insanları İzmir'den, İstanbul'dan, Van'a, başka şehirlere götürüyorsunuz? Birdenbire bu ilişkiler kurulabiliyor. Abi bu yaptıklarımla ilgili bazı arkadaşlarım artık buna yani kesin gözüyle bakıyorlar. Abi diyorlar sen Neşet Ertaş'tan sonraki en iyi bağlama üstadı diyorlar. Şimdi şöyle demin mesela çeşitli destekçilerden bahsettik. Diyor ki size biz diyor dernek olarak diyor, biz vakıfımız olarak diyor, şirketimiz olarak diyor, bisiklet almak istiyoruz diyor. Bir tane aldın, iki tane aldın. Şimdi bizde hani öyle bir piramidal de bir yapıda yok bizde. Hani böyle işte bizim her yerde temsilciliğimiz olsun, biri bir bisiklet alsın, onu da Artvin'e gönderelim, onu da Ankara'ya gönderelim diye bir şey yok. Bize de yetiyor 4-5 bisiklete. Yani en fazla 10 tane olsun. Dolayısıyla yavaş yavaş destekçilere ya bizim bisikletlerimiz var ama bakımlarını yapabilirsiniz. İşte ya şöyle bir kask var, hazır indirime de girmiş. Bakın linkini verelim. Bize bu kaskı alabilirseniz güzel olur. Turlarda takarız. İşte çadırımız yok, çadır alabilir misiniz gibi. Bu şekilde aynı bağışlarla devam ettiriyoruz. Şimdi derneğe maddi bağış alsan gelen evrak, gelen para, çıkan para falan bunları bile hesaplamak bir külfet bizim için. Yani derneğin o anlamda bir sekreteryası yok. Yani gönüllülükle işlediği için her şey. Biz daha çok yolda olmayı seven, pedal çeviren, insanlara bisikleti tanıştıran, etkinlikleri yapan hep o saha ekibiyiz. Bu açıdan tam da bu radyonun hani dinleyici kitlesine çok hitap ediyor. Yani tam bu eksikliğimizi giderecek kişiler de şu anda bu yayını dinliyor. Sekreteryalarını, muhasebelerini falan hallederim diyen varsa buyursun gelsin. Bizim derdimiz sahada olmak. Yolda bizi görenler o samimiyeti zaten anlıyorlar. Yani uyku tulumunu, kamp ocağını yüklemiş, arkasında görme engelli birisi Türkiye'yi dolaşıyor yani. Çünkü bunun verdiği inanılmaz bir samimiyet var. Yani yolda olana zaten Anadolu insanı kapısını açıyor. Ama Anadolu insanı kime kapısını açar? Yani biraz dışarıdan böyle uzaylı bir bisikletçi gibi yanarlı dönerli ekipmanlar falan filan cayır cayır pırıl pırıl bir bisiklet değil. Bayağı onun da çocukluğundaki karne hediyesi olan, bisiklete benzeyen, Biz bu bisikleti çocukluğumuza sürüyorduk. Bu öyle kolay da değil bu yokuşları bu bisikletle çıkmak. Çocuklara bak helal olsun bizim köye kadar sürmüşler. Ben bunları bir hani ayran çalkalayayım, bir oturtturayım, bir domates falan keseyim mi yüreğinde kendisi bir talep etmeden hissedecek. Anadolu insanına güzel dokunuyoruz abi biz. Yani biz bir şey demeden bisiklet, altımızdaki bisiklet bizim yerimize bangır bangır konuşan bir söz söyleme aracına dönüşüyor bizim. Yani dolayısıyla bu da çok samimi bir sürü insanla tanış olmamızı sağlıyor. Dolayısıyla bu yol arkadaşlığı, pedal arkadaşlığı dediğimiz şey bu şekilde yürüyor. Ha diyeceksin ki çok güzel hibeleriniz, paralarınız olsa bu işler daha da böyle güzel bir noktaya gelse ne yapardınız? Bunu daha tüm Türkiye'deki herkesin hani anlayabilmesi için rehberler, kitapçıklar, kolaylaştırıcılar hazırlarız. Biraz dokümantasyona önem vermiyoruz açıkçası. Yani daha böyle bunu belki bir YouTube kanalına çeviririz. Yani yolda yaşadıklarımızı neden sadece birkaç kişi bilsin? Belki bunu bu aralarda trend ya. Hatta tandemin üzerinde belki bir podcast fikrimiz var işte böyle. İki kafalar sürekli yolda konuşuyorlar falan. Böyle şeyleri yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bu yayını dinleyen birisi diyecek ki tamam diyecek ben geliyorum. Anladım sizin ihtiyacınızı. Bende de o bilgi var deyip belki bir ortaklık kuracak bizde. Ya bu anlamda zaten kapımız herkese açık. Kadıköy'de, Yeldeğirmeni'nde, Çiçeği Burnu'nda bir derneğiz. Projeler nasıl ortaya çıkıyor? O ihtiyacı nasıl tespit ediyorsunuz ya da o anda fark ediyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz onun üzerine bir şey yapmaya? Yani biz ülke gündemi üzerinden, yaşanan aktüel olaylar üzerinden reaksiyon gösteriyoruz. Çünkü bize böyle olaylar olmadığı zaman bile yani bizi yola çıkmaya, bir şeyler yapmaya teşvik edecek hep böyle bir challenge'larımız, meydan okumalarımız var. 10 yıl içerisinde birkaç meydan okumamızı size söyleyeceğim. Zaman içerisinde bunlar böyle birikti. Bir ara 2007'li, 8'li, 9'lu yıllarda bu su haktır, Dünya Su Forumu Türkiye'de yapılacak falan filan muhabbetleri vardı. Biz dedik ki ya bu dedik su önemli, işte Türkiye'nin su havzaları falan önemli. Biz dedik bu su havzalarına dikkat çekmek için, yani bize de sürecek rota lazım yani şimdi her gün. Caddebostan sahilde iki ileri bir geri sürmek kesmiyor. Yani dediğim gibi çıkmak lazım. Bir yerlere çadırı, uyku tulumunu yüklenip turlara çıkmak lazım. Baktık ki Türkiye'nin her yerinde göller var abi. Dedik ki biz Türkiye'deki tüm göllerin etrafında bir tam tur dönelim. Görme engellerle. Bu challenge'ı biz abi 2012'li, 13'lü yıllarda bir başlattık. Şu anda 50'ye yakın gölün etrafına dönmüşüzdür. Ya diyeceksin ki Türkiye'de 50 tane gölü nereden buldunuz? Peki kaç kişi bu dönen? Şimdi şöyle her seferinde bir veya iki tandemle dönüyoruz. Yani Türkiye'de şu Türkiye'de demeyeyim, İstanbul'da üniversite okuyan 30'a yakın görme engellinin her birinin ayrı ayrı katkısıyla 50'ye yakın gölün etrafında engelsiz pedal ve işte belirlediğimiz hashtag'le mesela bir tam tur döndük. Görme engel Yunus Tarik, Boğaz içinde psikoloji okuyordu. Ocak ayında Van Gölü'nün çevresini döndük. En destansı olan oydu, 488 kilometre. Ama çok tatlı bir yaz güneşinde, böyle serin bir Eylül şeyinde, yani güneşinde çok rahatsız etmediği bir havada şu meşhur Salda Gölü'nü döndük. Yani bir başka arkadaşa garibim, ona Büyükçekmece Gölü denk geldi. Ona hemen yarım günde Büyükçekmece Gölü'ne döndük. Bunun gibi 3-4 tane daha challenge'ımız var. İşte Türkiye'nin tüm zirvelerinden bisikletle inmek. Downhill dediğimiz spor. Bunu birkaç kez denedik. Bisikletlerin göbekleri, möbekleri tüm böyle her şeyi paramparça oluyor. Çatal Dağı'ndan indik, işte Olimpos'tan indik, Likya yolunun bir bölümünden sürdükken yani böyle denedik. O bizim boynumuzu biraz aştı. Sizin gerçekten bunları dokümante etmeniz lazım. Evet. Bizi yönlendirecek bir ekip çalışmasıyla ciddi bir arşiv çalışması lazım. Yani bunu da istiyoruz bu arada. Yani bunu istemiyoruz değil. Artık zamanı geldi. 10. yılı devirirken ki devirdik. Bir artık bizim de bir şeklimiz olsun. Geriye dönük sitemizde bunların hepsi yer alsın. Şu anda hiçbiri yok mesela. Peki o zaman bu yayını hakikaten bu amaçla da kullanalım. Size destek verebilecek olanlar nereden ulaşacaklar? engelsizpedal@gmail.com'a mail de atabilirler veya engelsizpedalın Instagram hesabına bir DM de atabilirler. Peki çok teşekkürler Samet. Harika bir sohbet oldu. Dinlemek eyvallah. Çok keyifli. Yaptıklarınız da harika. Bu akşam Engelsiz Pedal Derneği'nden Samet Aksuoğlu ile konuştuk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya 10 yılın üzere. Sonunda sanatla ilgili bir şey anlattığım için. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.